وَالْوُقُوفُ durulduğu, yani durma yeri, neyi? Ala üzerine, mekanın, yerin, tahirin, durulacak yerin temiz olması. وَالْعِلْمُ bilmesi, neyi bilmesi? بِدُخُولِ girilmesi, girildiğini bilmesi, neyi? Vakti vaktinin, yani o namaz vaktinin girdiğini bilmesi. وَاسْتِقْبَالُ yönelmesi, nereye? قِبْلَةِ قِبْلَيَنْ. وَيَجُوزُ caiz olur, ne caiz olur? تَرْكُ terk etmesi. Neyin terk etmesi? Terkul kıbleti. Kıbleyi terk etmesi caiz olur. Nerede? Fi haleteyn, iki halde. İki halde kıbleyi terk etmek caiz olur. Nerede o iki hal? Fi şiddeti, şiddetli. Neyin şiddetli? Havfi, şiddetli korkuda. Yani korkunun şiddetli olduğu bir zamanda. Ve fi nafileti, bir de nafilelerde. Nerede? Fi seferi ala rahileti. Fi seferi, seferde, ala üzerine, rahileti, binek üzerine. Namaza başlamadan önceki şartların hükmü. Namaza başlamadan önceki şartlar, namaza başlamadan önceki şartlar 5 tanedir. 1. Evvela onu okuyoruz. Hadesten ve necasetten temizlenmek, yani vücudun bütün elbise ve yani bütün vücudun, elbisenin herhangi bir yerinde pis veya necis olan şeyleri yıkayıp temizlemek. 2. Setri avret, yani avret yerlerini örtmek. Temiz bir elbise ile avret yerlerini örtmek. 3. Duracağı namazın, namazda duracağı yerin temiz olması. 4. Namaz vaktinin girdiğini bilmesi. 5. Kıbleye yönelmek. Kıbleyi iki yerde terk etmek caiz olur. 1. Şiddetli korkularda, yani savaş zamanlarında. 2. Sefer esnasında bineğinin üzerinde kıldığı nafile namazlarda. Bu iki halde kıblenin terki caizdir. Evet. Yani mesela çok şiddetli bir çarpışmanın olduğu bir dönemde kıble şart değildir. Çünkü zaruret var. Bir de nafile namazları kılarken, işte diyelim ki adam arabada nafile namazı kılıyor. Araba ne tarafa dönerse dönsün, önemli değil, o namazına devam eder. Evet. Şimdi onların şeylerine, teferruatlarına giriyoruz. Avret, lügatten noksanlık demektir. Şer'an avret, bakılması haram olup örtülmesi farz olan uzuvlardır. Şer'i manası budur. Bakılması haram olup örtülmesi farz olan uzuvlardır. Birinci manada, burada namazda kastedilmiştir. Alimlerin cumhuruna göre karanlıkta tenha bir yerde de bulunulsa gücü yeten kimselerin avret yerlerini örtmeleri şarttır. Velev ki karanlık da olsa, zifiri karanlık da olsa, tek başına da olsa. Hanefilere göre insanların huzurunda avret yerlerinin örtülmesi icmaen farzdır. Sahih olan görüşe göre tenhada örtmek de farzdır. Bir kimse karanlık bir evde bile olsa, temiz elbisesi bulunduğu halde çıplak olarak namaz kılarsa namazı caiz değildir. Elbisesi var çünkü. Ama yoksa ayrı. Yıkanma, defi hacet, taharetlenme gibi ihtiyaçlar dışında tenha bir yerde olunsa namazda ve namaz dışında avret yerlerinin örtülmesi farzdır. İster namazda olsun, ister namaz dışında olsun, ister insanlar yanında olsun, ister olmasın. Örtüde aranan şartlar. A. Örtünün sık dokunmuş, altını göstermeyecek kalınlıkta olması lazım, gerekir. Hani mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mesela ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki diyor, giyinmiş çıplaklar diyor. Yani üzerinde elbise var ama daracık olduğu halde vücut hatlarını tamamen dışarı çıkartıyor. O dışarı çıkartılan efendim elbise sanki üzerine boya çekilmiş, haliyle sanki giymemiş. İşte burada örtüde aranan şartlardan birisi bu. Örtünün sık dokunmuş olması, altını göstermeyecek kalınlıkta olması gerekir. Örtünmede farz olan derinin rengini belli etmeyecek şekilde örtmek, deri, ağaç, yaprağı ve sık dokunmuş elbiselerde avret yerini belli edecek şekilde dar olmamalıdır. Eğer elbise, yani bazen affedersiniz. Mesela şimdi deri türü şeyde avret mahallini kapatacak bir libas oluyor ya. Yani o olduğu halde çok dar bir deri olmamalı yani. Mesela çünkü çok sıkı olduğu zaman o da mesela normal vücut hatlarını gösteriyor. O da geniş olmalı. Eğer elbise hafif yahut da ince olup altını belli edecek durumda olursa yahut derinin rengini belli edecek şekilde bulunursa, dolayısıyla derinin beyazlığı yahut kırmızılığı bilinirse bununla namaz sahih olmaz. Bakın. Yani öyle bir ince elbise giymiş. Karşıda mesela bakan o derinin içini görüyor. Bununla hiçbir şekilde namaz caiz olmaz. Dar olan şey de bunun gibidir. Yani gene kalındır ama daracıktır. Bütün vücut hatları tamamen dışarı çıkartıyorsa o da onun gibidir. Eğer elbise, çünkü bununla örtünme gerçekleşmemektedir. Eğer elbise tenin rengini belli etmez de sadece uzvu belli ederse ve hacmi ortaya koyarsa bununla namaz kılmak caiz olur. Çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir. Hatta giyinilen örtü sık dokunmuş da olsa zaman zaman kaçınmak mümkün değildir. Mesela bazen yapışıyor insana. O tür hallerde o ayrı bir konu olur. Fakat Şafiilere göre kadınların böyle bir elbise ile namaz kılmaları mekruhtur. Erkekler ise için ise evla olanı terk etmektir. Şafiilere göre elbisede şart olan derinin rengini belli etmeyecek derecede kalın olmasıdır. Elbise dışında avret yerini kişi zaruri durumlarda bulanık su ile yahut çamur ile örtse bile derinin rengini göstermemelidir. Şafiilere göre avret yerlerini örten şeyin temiz olması farzdır. Malikilere göre elbise altını gösteriyorsa yok hükmündedir. Yani çıplaktır. Ha elbise giymiş ha giymemiş. Eğer altının şeklini belli ediyorsa mekruhtur. Yani altını gösteriyorsa yok hükmündedir. Ama belli ediyorsa mesela işte biraz öyle onu andırıyorsa bu elbiseyle de kılmak mekruhtur. B. Birincisi, örtünün sık dokunmuş, altını göstermeyecek kalınlıkta olması gerekir. Bunun izahı geçti. Bu A bölümünde geçti. B bölümüne gelince, Şafiiler ile Hanbelilere göre örtülecek olan avret yerinin elbise ve benzeri şeylerle kaplanması şarttır. Dar anlamda çadır ile karanlık avret yerlerinin örtülmesi yeterli değildir. Hanefiler ile Malikilere göre zaruret dolayısıyla karanlık örtülmek için yeterlidir. Eğer mesela hiçbir şey bulamıyorsa karanlıkta da mesela o bir örtü gibidir. Çünkü bunlara göre farz olan örtülme avret yerlerinin başkaları için örtülmesidir. Farz olan nedir? Başkası görmesin. Kendisi için değil, fetva verilen görüş de budur. C. Hanefilerde yine sahih olan görüş ile diğer fakihlere göre avret yerinin etrafının da örtülmesi istenmektedir. Bir avret yeri var, bir etrafı var. O da örtülmesi gerekiyor. Bu sebeple kişinin avret yerlerinin aşağısında örtülmesi farz değildir. Mesela dizin altıdır mesela. Eğer bir kimse altını gösterecek olan bir cam üzerinde üstten örtülü bir elbise ile namaz kılarsa bu namaz caizdir. Eğer bir kişi avret yerlerinin ancak bir kısmını örtecek elbise bulursa, Şafiilerde en kuvvetli görüşe göre eli ile de olsa bunun bir kısmını örtmesi farz olur. Yani eğer bir kısmı elbise kapatıyor, diğer kısmını da eliyle de olsa bu eliyle kapatması farzdır. Çünkü bununla maksat hazır olmaktadır. Eğer elbise sadece ön ve arka uzuvları örtecek kadar ise, bunlar hep zaruri hallerde yani. Şimdi mesela şu anda her şey var ama bir de bunun olmadığı bir zamanı düşünün. Eğer elbise sadece ön ve arka uzuvları örtecek kadar ise sırf bunlar onunla örtülür. Sadece birisini örtecek durumda ise ön taraf örtülür. Mesela diyelim ki bir elbise var, hem önü hem arkasını kapatıyor. Bununla kapatılır. Ama bir elbise de bir şey var ki yani mesela bir örtecek bir şey var. Yani affedersin, önü kapatırsan arka kalıyor, arkayı kapatırsan ön kalıyor. Onunla önü kapatacaksın. Evet. Eğer elbise sadece ön ve arka uzuvları örtecek kadar ise bunlar onunla örtülür. Sadece birini örtecek durumda ise ön taraf örtülür, sonra arka taraf örtülür. Hanefiler ile Malikilere göre tam bunu aksi yapılır. Yani arka taraf örtülür. Hanefiler ile Malikiler de onlar da diyorlar arka taraf örtülür. Yani önde kendisi icabında kendisini perde edebilir ama arkada birisi görse onu görebilir. Arkası örtülmesi daha evladır. Eğer rükû secdede kişinin avret yeri görülecekse gömleğini yahut da elbisesini orta kısmını bir iple bağlaması gerekir. Bu efendim paragraf İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 453-455. Evet. Evet, burada avreti kısa bir şekilde izah oldu. Avret yerlerini temiz elbise ile örtmek. Temiz elbise ile örtmek. Yani örtülen elbisenin inceliğine dikkat etmek gerekir. Eğer o elbise ince ve dar bir elbise ise, onun vücudunun iç hatlarını gösteriyorsa bu kâfi değildir. O ince ve dar elbise sanki elbisenin üzerine çekilmiş bir boya gibidir. Evet. Namaza duracağı zamanı bilmek, efendim namaza duracağı yeri temiz olmak, bir de namaz vaktinin girdiğini bilmek, kıbleye yönelmek. Kıbleyi iki yerde terk etmek caiz olur dedik şiddetli korku zamanlarında. Burada da bir izahat vardır mezheplerdeki durumlarda. Mezheplere göre korku namazı. Şiddetli korkularda savaş zamanlarında kıbleyi terk etmenin caiz oluşu. Bakın. Öyle namaz o kadar ehemmiyetli bir ibadettir ki savaşta bile bunu terk edemezsiniz. Terki mümkün değil. Şiddetli korku zamanlarında kıbleyi terk etmenin caiz oluşu Hanefilere göre düşman kendilerini namaz kılmaya bırakamayacak ve bineklerinden sıkıntılı bir derecede bir durumda olan askerler ayrı ayrı bineklerinin üstünde namazlarını kılarlar. Çünkü imam ile cemaat arasında mekan birliği bulunmayacağından imama uyma sahi olmayacaktır. Kıbleye dönmeyecek durumda iseler istedikleri yöne dönerek rükû ve secdelerini ima ile işaret yoluyla yerine getirirler. Çünkü Allahu Teala eğer korkarsanız yaya yahut binek üzerinde namazlarınızı kılın buyuruyor. Yani gerek yaya gerek binek üzerine. Burada zaruret dolayısıyla kıbleye yönelme farziyeti düşmüştür. Halbuki kıbleye yönelmek farzdı. Ama zaruret olduğu için o farz sakıt oldu. Nitekim zaruret dolayısıyla namazların rükünleri de düşer. Denizde yüzen kişi için eğer azaları bir an serbest bırakma imkanı olursa ima ile namazını kılacaktır. Bakın denizde bile terki yok. İma ile namazını kılacaktır. Eğer azalarını salıverme imkanı bulamazsa namazı sahih olmaz. Bu durum yürüyen ve kılıcı sallayan kimsenin namaz kılmasına benzer. Hiç kimse kılıç sallarken namaz kılamaz. Cumhur'a göre savaşta korku şiddetlenince ve savaşın kızgınlaştığı bir andaki bu kılıç savaşıdır. İma ile namaz kılmak caizdir. Malikilere göre savaşta korku şiddetlenince bir de kılıca savaşırken yahut savaş başladığı zamanlarda vaktin sonuna doğru ima ile namaz kılmak caizdir. Bu rükû ve secdenin ima ile yapılma şeklindedir. Secde için rükûda biraz daha eğilir, tek tek imkanlar ölçüsünde yaya, binek üzerinde sıçrayarak kıbleye yönelmiş veya yönelmemiş olarak ima ile yapılabilir. Yürüme, koşma, sıçrama, düşmanla vuruşma, yaralama, sakındırma ve teşvik gibi sözler, emir yasaklama, kıbleye yönelmeme, kana bulaşmış silahı tutma gibi zaruretler dolayısıyla savaşın kızgın anlarında kişinin ima ile namaz kılması caizdir. Eğer savaşın kızgın anlarında Müslümanlar bir müddet sükunet bulurlarsa güven içinde oldukları zamanki gibi rükû ve secdeli olarak namazlarını tamamlarlar. Şafiilere göre savaş kızıştığı yahut da korku şiddetlendiği zaman herkes nasıl namaz kılma imkanı bulursa yaya veya binek üzerine namaz kılar. Böyle bir durumda eğer bunları yapmaktan aciz kalırsa İma ile ruku ve secde yaparlar. Secde rükudan biraz daha alçak yapılır. Böyle bir durumda kişi kıbleye yönelmediğinden ötürü mazur kabul edilir. En sahih görüşe göre ihtiyaç dolayısıyla ameli kesir, yani çok iş sayılacak hareket yaparsa da mazur görülür. Yani çok, mesela namazda çok hareket namazı bozar ya. Bu mesela bu tür hallerde çok hareket bile olsa yine mazuret dolayısıyla namazı bozulmaz. Ancak namaz esnasında bağırmaktan ötürü mazur kabul edilmez. Çünkü bağırma sebebiyle namaz batıl olur. Affedilmeyecek kadar çok kan bulaşan silahı bırakır, yoksa namaz batıl olur. Eğer silahsız yapamayacak durumda olduğu için kanlı olan silahını tutarsa ihtiyacı kadar caizdir. Bu durumda zahir olan görüşe göre namazın kazası gerekmez. Kişi hazarda, yani mesela evindeyken, seferde, her türlü mübah olan savaşta, hatta yangından, selden, yırtıcı hayvandan, alacaklısına kaçma gibi durumlardan hapsedilmesi korkusu bulunduğu zamanlarda korku namazı ima ile kılması caizdir. Hanbelilere göre ordu kılıç kılıca savaşırken korku şiddetli olunca askerler yaya olarak da binek üzerinde de kıbleye karşı ve kıble dışına doğru namazlarının güçlerini yettiği ölçüde rükû ve secde ile ima ederler. Hastanın durumunda olduğu gibi secdelerini rükûlarından biraz daha alçak olur. Önce eğer yapabilirlerse kıbleye karşı, yapamazlarsa istedikleri tarafa doğru yönelirler ve iftitah tekbirlerini alırlar, ileriye doğru giderler, geriye çekilirler, düşmanla vuruşurlar, sıçrarlar, kaçarlar, fakat namazlarını vaktinde geri bırakmazlar. Bu, çarpışmanın, şiddetin kızıştığı bir anın içinde artık silahın bırakma imkanı olmadığı bir zamanda. Ki böyle bir zamanda namazın kılması, terk etmesine cevaz verilmemişse hiçbir yerde cevazı yok. Yani namaz öyle bir ibadettir ki kesinlikle, yani ölüm hariç bir şey onu namazı, kişide bir şey namazı sakıt etmez, düşürmez yani. O noktada kesinlikle hiç mesela kılınmayacak diye bir şart yok. Ama mesela kılınmama, diyelim ki gücün yettiği nispette ayakta duramıyorsa oturarak kılar. Oturarak kılamıyorsa işte şimdiki aynen izah ettiğimiz şekildeki durumlar gibi. Ordu mensuplarının savaş şiddetli zamanlarında yaya yahut binekli olarak korku namazını cemaatle kılmaları sahihtir, belki vaciptir. Ancak imama uyma imkanın bulunması şarttır. Eğer böyle bir imkan bulunmazsa cemaatle namaz kılmak vacip değildir. Şiddetli korku sırasında imamın cemaatten geride durması zarar vermez. Çünkü buna ihtiyaç vardır. Hani imam önde olur, önde olmadığı zaman imam olmuyor. Mesela böylesi zamanlarda arkada da olsa sıkıntı yok yani. Çünkü zaruret var, çarpışma var. Yani imamın ön tarafa geçmesi şey yok, mümkün değil yani. Çünkü bunda ihtiyaç vardır. Çok da olsa bir kimsenin silahın kana bulaşması namaza zarar vermez. Gereksiz olarak bağırmakla ve konuşmakla namaz batıl olur. Mesela diyelim ki hiçbir ihtiyaç olmadığı halde bağırmak, çağırmak namazı batıl eder. Ama ihtiyaç olduğu anda, mesela sıkıntı olduğu anda bunda bir sıkıntı yok. O haldeki savaşın kızıştığı andaki durum. Mubah bir şekilde düşmandan kaçan kimsenin yine ima ile namaz kılması caizdir. Mesela öldürülme korkusu ile esir edilme korkusu kafirlerin, Müslümanların iki misli olur da Müslümanları esir edilmesine korkulursa, yahut selden, yırtıcı hayvandan, zalim alacaklıdan ve benzeri korkulu şeylerde kaçmak, bunlardan kendine, ailesine ve malına zarar gelme durum varsa korku namazı kılınabilir. Böyle zamanlarda da olur yani. Mesela savaş yok ama efendim böylesi bir musibetlerle karşı karşıyasın, yırtıcı hayvan var veya efendim yırtıcı hayvan değil de başka, bu mesela sayılan şeylerden bir durum, mesela zaruret durumu ortaya çıktı. Bu tür durumlarda da korku namazı kılınabilir. Bu paragraf İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 520-521. Evet. Ya hayu ya kayu. Bir de sefer esnasında bineğinin üzerinde kıldığı nafile namazlar dedik. Bu iki halde kıblenin terki caizdir. Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binek üzerinde batı tarafına yönelmişti. yani kıbleye değil. Her zaman farz namazını kast ederse inerdi ve kıbleye yönelirdi. Her zaman, her ne zaman yani farz namazını kast ederse, farz namazını mesela kılarsa o zaman inerdi devesinden, binenden kıbleye yönelirdi. Ama nafile kıldığı zaman binek ne tarafa dönerse o da o tarafa giderdi. Buhari 391-1045 İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiği bir hadis-i şerifte ise bu namaz Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seferde kıldığı namazdır dedi. Et-tezhib fi edilletuhu sayfa 53. Diğer bir rivayette ise şöyledir. İbn Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Daha fazla korku olursa binekli veya yaya iken ima ile o korkulu halde iken namaz kıl. Müslim cilt bir sayfa 574 bab 57 hadis 839 salatul misafirin ve kasruha. Bu bölüm orada geçmiştir. Evet. Evet, buraya kadar bu metinle ilgili konu işlendi. Şimdi delillerini okuyacağız. Namaza başlamadan önceki şartlarının delilleri. Hadesten ve necasetten taharetin delilleri. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Affedersiniz. Yahut biriniz heladan gelirse. Bu Maide suresinin 6. ayet-i kerimesi. Hadis-i şerifteki delil ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu da şöyle demiştir. Bedevinin cahil okuma yazma bilmeyen çölde yaşayan biri, yani bedevi bunlara deniliyor. Dikilip mescidin içinde af buyurun ufak su döktü, işedi. Oradaki insanlar bedeviye doğru bağırıştılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara onu serbest bırakın. Sonra sidiğinin üzerine dolu bir kova su yahut da büyük bir kova su dökünüz. Çünkü sizler ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Güçlük yapıcı olarak gönderilmediniz. Yani yapıcı olarak gönderildiniz. Yıkıcı olarak değil. Evet. Sizler ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Güçlük yapıcı olarak gönderildiniz şeklinde. Bu hadiste bayağı Buhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Muvatta ve İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Davud'da geçiyor. İslam dininin insanlara hoşgörü ve nezaketinden dolayı insanlara baskı ve zulüm yerine ikna ile onları eğiterek önlerini açıp karanlıklardan kurtarmıştır. Bizde olsa hemen adamın üstüne yürürlerdi, adamı camiden linç ederlerdi. Bu bedevinin yaptığı bu hareketine karşı ise Müslim'in rivayeti ise şöyledir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bedeviyi yanına çağırtıp bu mescitte ne sidik ne de pislik başka ne de pislik içindir dedi. Bunlar ancak Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak içindir. Yani bu mescitler bunun için yapılmıştır. Burada ufak su, büyük su dökülmez dedi. Bu Tecrid-i Sarih tercümesinde Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih tercümesi cilt 1 sayfa 349 Sahih-i Buhari'nin Mehmet Sofuoğlu. Taharette temizlenmenin diğer bir delili ise şöyledir. Hazreti Enes radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defi hacet için hela ihtiyacı için ona su götürürdüm dedi. O da o su ile yıkanırdı. Bu hadisi Buhari ve Fethül Bari rivayet etmiştir. Setri avret yerlerinin kapanması ve temiz elbiselerle örtülmesinin delilleri. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Elbiseni temizle. Temiz tut. Maide suresinin 4. ayeti. Ey Ademoğulları, namaz için her mescide girdiğinizde ziynetinizi takının, güzel elbiseler giyininiz, üstünüzü başınızı düzeltiniz. Bu da Araf suresi 31. ayeti kerimesi. İbn Abbas radıyallahu anh der ki Araf suresinin 31. ayetindeki ziynetten maksat namazdaki elbiseler olduğunu söylemiştir. Yani o güzel elbiseler, onlarla ziynetlenin. Onu söylemiştir. Bu hadisi hakim rivayet etmiştir. Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 56. 256 affedersiniz. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Hayız gören ve bali olan bir kadının namazı ancak başının örtülmesiyle kabul olur. Bu hadis hasen, bu hasen bir hadistir demiş. Bunun kaynağı Tirmizi, Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, İbn-i Mace bu hadisi rivayet etmişlerdir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırırken kadınlar da bulunuyordu. Namaz kılındıktan sonra kadınları elbiselerine bürünerek evlerine dönerlerdi. Onları hiç kimse tanımazdı. Öyle karanlıktı. Evet. Bu hadisi Buhari 198 bab 13'te rivayet etmiştir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere söyle, gözlerini kendisine nikaha düşen kadınlara bakmaktan sakınsınlar. Namuslarını muhafaza etsinler. Nur suresi ayet 30. Mümine kadınlara söyle, kendisine nikaha düşen erkeklere bakmaktan sakınsınlar, namuslarını muhafaza etsinler. Zinetlerini de göstermesinler. Bu da Nur suresinin yine 31. ayet-i kerimesi. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Havle binti Yasar Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelerek, ya Resulullah, benim sadece bir tane elbisem var. Ben o elbise içinde, elbisem üzerimdeyken hayız oluyorum, ne yapayım dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Temizlendiğin zaman onu yıka ve onda onu giyerek namazını kıl. Havle dedi ki, kan çıkmazsa ne yapayım? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kanı yıkamak sana yeter, izi zarar vermez buyurdular. Yani bir şimdiki gibi böyle her türlü deterjan yoktu ki şey olsun. Mesela iz kaldığı zaman, diyelim ki yıkadım ama iz kaldı. İzi zarar vermez buyurdu. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud tercüme ve şerhi, cilt 1 sayfa 80, Ebu Davud 1, cilt 1 sayfa 256-257, bab 130, hadis 365, taharet. Müsned-i Ahmed bin Hanbel, cilt 2 sayfa 380. Kadın başı açık namaz kılabilir mi? El cevap, birinci delil. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayız gören ve bali olan bir kadının, yani buluğ çağına ermiş olan bir kadının, ancak başının örtmesiyle namazı kabul olur. Bu hadis hasen bir hadistir. Bunun kaynağı Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Müsned-i Ahmet'te bu kayıt altına alınmıştır. İkinci delil ise şöyledir. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre ben ve Meymune Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. İbn-i Mektum çıka geldi. İbn-i Mektum iki gözü ama bir sahabeydi. Bu olay biz örtülmekle emrolunduktan sonra olmuştu. Hazreti Peygamber bize örtünüzü alın dedi. Bakın dikkat buyurun. İki gözü ama olan birisinin karşısında Allah Resulü örtünüzü alın. Biz de dedi ki ey Allah'ın Resulü bu zat ama değil mi? Bizi görmüyor ve tanımıyor dedik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ama ise siz de mi amasınız? Onu görmüyor musunuz dedi. Bu delillerden anlaşılıyor ki kadın tesettürüne riayet ederek başının kapanması lazımdır ve ayrıca kendisine nikaha düşen erkeklere karşı örtünmelidir. Bu örtünme hususunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ama körün yanında tesettürlü durmayı ve onlardan gizlenmeyi emrederken ya günümüzdeki gözü gören amalara ne diyeceğiz? Adam televizyon ekranına çıkarak diyor ki kadın başı açık namaz kılabilir. Bu gafil insan aynı zamanda karşısına açık saçık ve baldır bacaklı kadınları alarak program yapıyor. Zavallı cahiller de diyorlar ki efendim bak işte adam okumuş, her şeyi biliyor. Bu öyle dedikten sonra demek ki başı açık namaz kılınabilir diyerek bu gafil insan diğer insanları da kendisi gibi kendisini nasıl saptırmışsa onları da sapıtmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki hak ve hakikati bildiği halde bu Karun ve Bel'am kılıklı insanlara tabi olmayın. Kainatın efendisi olan zata tabi olun. Bizim delilimiz bu gafiller olamazlar. Bu satılmış insanlar peygamber varisi de olamazlar. Peygamber varisi olan zatlar peygamber ne yaptıysa Peygamber ne yaptıysa onlar da aynı şeyi yapar ve yaşantılarına göre, yaşantılarını ona göre düzenlerler. Şunu baba bir takalım zahmet. Uzanır mı acaba? Daha biraz ileri gelebilirim. Tamam. Tamam. Evet. Bu satılmış insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri de olamazlar. Peygamber varisi olan zatlar, Peygamber ne yaptıysa aynı şeyi onlar yaparlar. Ve yaşantılarını ona göre düzenlerler. Bu apaçık deliller meydandayken bu gerçekleri görüp görmemezlikten gelen amalara diyecek hiçbir sözümüz yoktur. Onları nazara da alamayız. Bize delil de olamazlar onlar. Ne şekil olursa olsun bize delil olamaz. Çünkü delil Allah'ın kitabı, peygamberin hayatıdır yani. Bizim delilimiz Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan hadisleridir, hadis-i şerifleridir. Kısa ifadeyle şunu diyoruz ki, kadın başı açık namaz kılamaz, kendisine nikaha düşen erkeklere bakamaz, onların yanında örtüsüz duramaz. Bakınız Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini kendisine nikaha düşen kadınlara bakmaktan sakınsınlar ve namuslarını muhafaza etsinler. Bu Nur Suresi ayet 30. Diğer bir ayette bak bunu erkekler için Cenab-ı Hak söyledi. Mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan yani kendisine nikaha düşen kadınlara bakmaktan sakınsınlar ve namuslarını muhafaza etsinler. Diğer bir ayette ise mümin kadınlara söyle kendisine nikaha düşen erkeklere bakmaktan sakınsınlar, namuslarını muhafaza etsinler. Zinetlerini göstermesinler ancak kendiliğinden görünen hariç. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde surette koysunlar. Bu da hangi ayetti? Nur suresinin 31. ayetti. Bu örtünme aynı zamanda mümine bir kadının iç kıyafetidir. Ancak onun dış kıyafetini beyan eden şu ayeti kerimede ise şöyle buyurmaktadır. Bu da en canlı bir örnektir. Ey peygamber zevcelerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle dışarı elbiselerini üzerlerine geçirsinler. Bu onları tanınıp eziyete maruz kalmamalarına daha uygundur. Bu ayet nereydi? Hangi ayetti? Ahzab suresinin 59. ayet-i kerimesi. Bu ayette geçen örtü de dış kıyafet. Az önceki geçen örtü iç kıyafet. Efendim Mümin suresinin Nur suresinin 31. ayeti. Efendim bu gelen ayette efendim Ahzab suresinin 59. ayet-i kerimesi de mümin kadının dış kıyafetidir. Dışarı çıkarken tepeden tırnağa kapanacak. Diğer bir ayette ise bir şey istenince perde arkasında istenmesiyle ilgili. Dikkat buyurun. Onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasında isteyin. Bunu kim söylüyor? Bunu söyleyen kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Ahzab suresi 53. ayet. Diğer bir ayette ise kırıtarak, açılıp saçılarak konuşmanın yasaklanışıyla alakalıdır. Ey peygamber kadınları, sizler Allah'tan korktuğunuz takdirde kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Siz üstün ve iffetlisiniz. Öyleyse sözü kırıtarak söylemeyin. Sözü kırıtarak söylemeyin. Sonra kalbinde hastalık olan tamah eder, siz makul olan sözü söyleyin. Evlerinizde oturun, ilk cahiliyet kadınlarının yaptığı gibi açılıp saçılmayın. Namazlarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar. Namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar. Kadınlara Allah onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bu emir kimdedir? Kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu'da. Bu da Ahzab suresi 32, 33, 34, 35. ayet-i kerimelerde. Bu Allah Celle Celaluhu bu emirleri verirken din adı altında dinsizlere şirin görünmek için program düzenleyen bu zavallılar karşılarına baldır bacak açık kadınları ve kırıta kırıta konuşanlarla nasıl İslam hizmetini beklersin? Diğer bir ayet-i kerimede ise şöyledir. Müslüman bir kadın ziynetini kime gösterebilir? Kiminle oturabilir? Kiminle rahat bir şekilde konuşabilirler? Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Ve ziynetlerini şunların dışındakilerine göstermesinler. 1. Kocalarından, kocalarına göstersinler. 2. Yahut kendi babalarından, öz babasından. 3. Yahut kocalarının babasına, koca kayınbabasında. Yahut kendi oğullarında. 4. 5. Yahut kocalarının oğullarında. Kocası mesela kadın gitmiş o kocayla evlenmiş. O kocadan bir oğlu var. Onun oğullarına. Yani o da evladı gibidir. Yahut kendi kardeşlerinde, öz kardeşi. Yahut kardeşlerinin oğullarında. Yahut kız kardeşlerinin oğullarında 8. 9.sü yahut kendi kadınlarının öz hanımlarında. 10. Yahut sahibi bulundukları kendi cariyelerinde. 11. Yahut erkeklerden kadından yana ihtiyacı olmayan yani erkeklikten kalmış bulunan hizmet yani erkeklikten düşmüş bulunan hizmetçilerden. 12. Yahut henüz kadınların gizli hallerine mütali olmayan çocuklarda başkasına göstermesinler. Görüyor musun İslam'ı? İşte İslam budur. Allah Celle Celaluhu böyle emrediyor. Giyecekleri ziynetleri bilinsin diye. Dikkat buyurun. Bak burası çok önemli. Giyecekleri ziynetleri bilinsin diye. Ayaklarını da yere vurmasınlar. Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler. Ta ki korktuğunuzda emin, umduğunuza nail olasınız. Bu ayet-i kerimede Nur suresi 31. ayeti, ayetin tamamı yani. Bu gafilleri bu gerçeklere davet ediyorum. Bu gerçekleri gizleyenlerin sapıkların ta kendileridir. Bu gerçekleri gizleyenler sapıkların ta kendileridir. Bakınız Yüce Rabbimiz bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır. İşte bunlar öyle kimselerdir ki hidayet karşılığında sapıklığı satın almışlardı da ticaretleri kendilerine kar etmemiştir. Kar yolunu da tutmuş değillerdir. Bu ayet-i kerime Bakara suresi 16. ayet. Allah'ın ayetlerini ve şer'i ilimleri gizleyenler Allah'ın lanetine uğrar. Bu hususta Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İndirdiğimiz apaçık ayetleri ve doğruyu biz insanlar için kitapta iyice açıkladıktan sonra gizleyenlere Allah Celle Celaluhu lanet edebilenlerden lanet eder. Allah da lanet eder, lanet edebilenler de lanet eder. Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler başka, ben tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olanım diyor Allah Celle Celaluhu. Bu da Bakara suresinin 159 ve 160. ayet. Evet. Kolay değil o kadar İslam. Namaz kılınacak yerin temiz olmasının delilleri. Oraya geldik. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan bir bedevi mescitte küçük abdestini yaptığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onun sidiği üzerine bir kova su dökün. Onun sidiği üzerine bir kova su dökün. Bu da nedir? Kılınacak yerin temiz olması. Yani o suyu niçin döküyorsun? Temiz olsun diye. Namaz vaktinin girdiğini bilmenin delilleri. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Bununla vaktin girdiği bilinir. Bu da nedir? Nisa suresi ayet 103. Bu vaktin girildiğine dair et-tezhib fi edilletuhu sayfa 52. Kıbleye yönelmenin delilleri. Allah Azimüşşan, Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Biz yüzünü çok kere göğe doğru evirip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Şimdi seni her halde hoşnut olacağın kıbleye döndürüyoruz. Yüzünü artık Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu da Bakara suresinin 114. ayet. Başka bir ayette ise yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevirin. Bu da Bakara suresinin 150. 50. ayeti. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'da rivayet edilen bir hadis, namaza kalktığınız zaman abdestini tam aldıktan sonra kıbleye yönel ve tekbir al. Bu da nedir? Hangi hadis? Müslim bu hadisi rivayet etmiş. Efendim Müslim ve Buhari'de bu hadis kayıt altına alınmıştır. Zaruret hallerinde kıbleyi terk etme cevazının delilleri. Allah Celle Celaluhu yüce kitabında şöyle buyuruyor. Eğer düşman veyahut da yırtıcı hayvan veyahut da su baskını veya yol kesme ani savaşlardaki baskınlar gibi tehlikelerden korkarsanız. Yani eğer korkarsanız yani kısa bir ifadeyle bunlar da bunun içine girer. Yaya veya binek üzerinde namazınızı kılın. Bu ayet-i kerimede efendim Bakara suresi 239. ayetti. Hadis-i şerifte ise şöyledir. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir rivayet vardır İbn Ömer'den. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle rivayet etmiş. Eğer çok korku varsa yaya ve binekli kıbleye yönelmiş veya yönelmemiş olarak namazınızı kılın. Bu da hadiste. Bu hadis nereden geçiyor? Bunda Buhari rivayet etmiş. Cilt 1 sayfa 226 bab 2-3. Bu da savaş ve bunun dışındaki korkular eğer mübah bir sebep varsa etezhib fiyye dilletuhu. Yani bu mesela şeyleri kılacak mübah bir sebep varsa. Yolculuk gibi, işte zaruret gibi. Yolculukta ve binek üzerinde kıbleyi terk etmenin cevazının delillerine gelince Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Binek üzerinde batı tarafına yönelmişti diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman farz namazını kast ederse inerdi ve kıbleye yönelirdi. İbn Ömer'den yine başka bir rivayette bu namaz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seferde kıldığı namazdır buyuruyor. Evet. Bu hadisi, önceki hadisi Buhari rivayet etmiş. Bu efendim ikinci şeyde Et-Tezhib fi Edilletuhu isimli kitapta kayıt altına alınmıştır. Diğer bir rivayette ise İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Daha fazla korku olursa binekli veya yaya ile yaya iken ima ile o korkulu halde namaz kıl. Bunun kaynağı Müslim cilt 1 sayfa 574 bab 57 hadis 839 Salatul Misafirin ve Kasruha. İkinci bölümle ile alakalı fıkıh kitaplardaki yerleri bunun zamanısı varsa okurum sonra. Namaza başlamadan önceki şartların hükmü ve bununla ilgili sorular ve cevaplar. Namaza başlamadan önceki şartlar kaç tanedir? Cevap: namaza başlamadan önceki şartlar 5 tanedir bu metin üzere. Biz diğer bunun teferruatını okuduk. 1. Hadesten ve necasetten taharetlenmek için temizlenmek. 2. Setri avret yani avret yerlerini temiz bir elbiseyle örtmek. 3. Namaza duracağı yeri temiz olmak. 4. Kıbleye yönelmek. 5. Namaz vaktinin girdiğini bilmek. Soru 13. Kıbleyi terk etmek caiz olur mu? Cevap: kıbleyi terk etmek iki yerde caiz olur. 1. Şiddetli korkularda. 2. Sefer esnasında bineğinin üzerinde kıldığı nafile namazlarda. Hitamuhu misk ve fi zalike felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili fıkıh kitaplarının kaynaklarını vereceğim ve dersimizde hemen hemen aşağı yukarı şöyle böyle bir 10-11 dakika zamanımız var. Mühezzeb cilt 1 sayfa 116-123. Kaynakları en son vereyim ki dedim bu daha mesela toparlayıcı olur. Mühezzeb cilt 1 sayfa 116-123-129-198. Et-Tezhib ve edilletuhu sayfa 50-51-52-53 Şerh-i İbn Kasım sayfa 16 Beycuri cilt 1 sayfa 205-206-207-208-209 210, 211, 212, 213, 214 ve 215. Muğnil Muhtat cilt bir sayfa 198, 199, 200, 309. Tahtavi 166, 314 sayfa ve 456. Dürer cilt bir sayfa 50, 131, 148. Merakil Felah sayfa 37, 70, 103. Bu İmam Şafii'nin yazmış olduğu bir kitaptır. Kitabın ismi El-Um. Arapçada Um diye geçer. Cilt bir sayfa 159, 190, 149, 360 sayfalarında bu konu geçiyor. Mecmu' bu da İmam-ı Nevevi'nin yazmış olduğu bir kitaptır. Cilt 4, 2, 626, 628, 4. cildin 2. sayfası 626, 627, 428, 3. cilde 131, 142, 165, 170, 227, 230, 238. Bu kayıtları toplarken ne sıkıntılar yaşadık. Onu topla, onu derle, onu efendim o kitabı karıştır, bu kitabı kapat, onu topla. Şimdi o zaman mesela şimdiki gibi böyle bilgisayarlar da yoktu. Yani böyle her şeyi rahat bir şekilde hemen tıkla karşına çıksın yok. Teker teker çevir çevir çevir. O konuya bak, buna bak, onu karşılaştır, bunu karşılaştır, onu bul, onu kayıt al, altına az el yazısıyla vesaire vesaire. Çok çok zahmetli bir şey yani. Rabbim boşa götürmez. Mefsud cilt bir sayfa 728, 729, 730, 740, 757, 714, cilt 2 sayfa 45, 49. Fıkıh İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 728, 729, 730, 740, 757, 764, cilt 2 sayfa 1457. Bidayetül Müştehid cilt 1 sayfa 181. Bunlar 4 mezheplerin fıkıh kitapları, hepsi ayrı ayrı. Hepsinin fıkıh kitaplarıdır. Bidayetül Müştehid cilt 1 sayfa 181, 182, 216, 221, 222, 224, 23, 224, 237. Radül Muhtar bu Hanefi fıkhının en müteber kaynak kitaplarıdır. Cilt 2 sayfa 29, 43, 72, 75, 103, 108. Cilt 3 sayfa 73. Mezahibül Erba'a cilt 1 sayfa 160, 174, 181, 186, 197 ve 353. Mecmu'ül Fetava 22, 47, 127, 24, yani 24, 49, 65, Muğni cilt bir sayfa 411, 481, 486, 487, 488, 513, 521, 525. Tabii belki bunları dinleyenler ya bu adam niye bu kadar şeyi sayıyor diye acayibine de girer. Halbuki eğer bilse öyle bir güzel efendim kaynaklar gösteriliyor ki gidip o kaynaklara bir bakarsa en azından taklitçilikte kurtulmuş olur. Evet. Mezahib-ül Erba'a cilt bir sayfa 160, 174, 181, 186, 197, 353. Mecmu'ül Fetava 22. cilt 47, 127, 24, 49, 24. cilt yani 49, 65. Muğni cilt bir sayfa 411, 481, 486, 487, 488, 513, 521, 526, 25. Cevhere et-Teshidud Daruri cilt bir sayfa 41, 50. Mıltaka 25 sayfa. Tenvirül Kurub tercümesi cilt bir sayfa 182. Özür diliyorum, cildi yok bunun. Sayfa 182, 262. Emanet ve Ehliyet cilt bir sayfa 204, 4 mezhebin fıkhı, cilt bir sayfa 156, 159, 168, 172, 174. Nimet-i İslam 261, 317. Din görevlisinin el kitabı 271, 277. İhya Ulumuddin cilt bir sayfa 417, 418, 419. Mülteka tercümesi cilt bir sayfa 130. Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt bir sayfa 118, 119, 123, 362, 419. İslam Dini 135, 143. sayfaları. Nurul İzah tercümesi sayfa 48, 49, 50. Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen. 13, 114, 116, 118, 205. İslam Fıkıh Ansiklopedisi tercümesi cilt bir sayfa 445, 446, 447, 448, 453, 454, 455, 468, 474, cilt 2 sayfa 513, 514, 515, 516, 519. Büyük Şafii İlmihali sayfa 88, 160. Fıkıh Sünnet tercümesi cilt bir sayfa 126, 127, 129, 132, 287. Büyük Şafii Fıkıh tercümesi cilt bir sayfa 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 215, 216, 217, 218, 219. Açıklamalı Şafii Fıkıh 110, 111. Şafiiler için namaz ilmihali 29, 31, 52. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sabırla dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.